Вітаю, сябры. З вами я, Владимир Рагавцоў, і мы пачынаем нашу раніцу для ўсёй сям'і з добрай кніжкай і працягам фантастычных прыгод герояў Фредэрыка Брауна з яго апавядання «Арэна». Мы даведаемся, чым скончылася процістаянне з вялізнай цывілізацыяй, створанай звыш розумам, і чалавекам, які ўсё-ткі хоча жыць па законах зямнога свету, нават апынуўшыся ў космасе. Што рабіць? Але што? Пранікнуць праз бар'ер. Але ён не можа прайсці праз яго, не можа і пералезці. Але калі падлезці пад яго знізу, і да таго ж, каб знайсці ваду, капаюць калодзежы адным стрэлам двух зайцаў. І пераадольваючы боль, Карсон падышоў да бар'ера і пачаў капаць пясок голымі рукамі. Гэта была марудная, цяжкая праца. Пясок асыпаўся, чым глыбей ён капаў, тым шырэй даводзілася рабіць яму. Ён не ведаў, колькі гадзін прайшло, але на глыбіні 4 футаў ён уперся ў скалу. Скала была зусім сухая, ніякіх прыкмет вады, і сілавое поле даходзіла да скалы, все дарэмна, і вады няма, нічога. Ён выпаў з ямы і лёг на пясок, задыхаючыся. Потым ён падняў галаву, каб паглядзець, што робіць прышэлец. Павінен жа ён нешта рабіць. Так і ёсць. Ён штосьці майстраваў з галінак кустоўя, звязваючы іх тонкімі вусікамі. Дзіўнае збудаванне вышынёй 4 футы і амаль квадратнае. Каб разгледзець яго лепш, Карсон узлез на кучу пяску, якую ён выкапаў. Ззаду з машыны тырчалі 2 доўгія рычагі. Адзін з іх заканчваўся паглыбленнем на кшталт кубка, падобнае на нейкую катапульту, падумаў Карсон. І праўда, прышылец паклаў у кубак важкі камень, адным шчупальцам парухаў угору ўніз другі рычаг, потым крыху павярнуў машыну, нібы цэлячыся, а потым рычаг з каменем ірвануўся ўгору і ўперад. Камень праляцеў за некалькі метраў над галавой Карсона, так далёка, што ён нават не стаў нагінацца, але ён прыкінуў, на якую адлегласць паляцеў камень, і аж свіснуў. Ён не мог бы кінуць камень такой вагі далей, чым на палову гэтай адлегласці. І калі нават ён адступіць да задняй сцяны сваіх уладанняў, гэтая машына дастане да яго, калі прышылец прысуне яго да самага бар'ера. Над ім праляцеў яшчэ камень. «Ужо бліжэй. Это можа быць небяспечна», — вырашыў ён. «Трэба нешта рабіць». Рухаючыся ўздоўж бар'ера, каб катапульта не магла ўзяць яго ў вілку, ён запусціў у яе 10 камянёў. Але ён убачыў, што з гэтага не будзе ніякага толку. Так далёка ён мог кідаць толькі невялікія камяні. Першы пробліск ідэі з'явіўся ў яго пасля чарговага стрэлу катапульты. Яе снарад трапіў у адну з кучак камянёў, якія ён назбіраў ля бар'ера, і ад удару выскачыла іскра. Іскра! Агонь! Першабытныя людзі здабывалі агонь, высякаючы іскры. А калі выкарыстаць гэтыя сухія крохкія кусты як паліва? На шчасце, адзін такі куст аказаўся якраз каля яго. Ён зламаў яго, паднёс да кучы камянёў, а потым узяўся цярпліва стукаць каменем аб камень, пакуль адна іскра не папала на драўніну, падобную на трут. Дрэва занялося так хутка, што полымя паліла яму бровы і ператварылася ў попел за некалькі секунд. Але цяпер ён ужо ведаў, што рабіць. І праз некалькі хвілін пад аховай горкі пяску, які ён выкапаў з ямы, гарэла маленькае вогнішча. На распалку ён узяў мяккія галінкі, а агонь можна было падтрымліваць голлем другога куста, якое таксама гарэла, але марудней. Моцні вусики, подобні до дроту, амаль не гарелі. З їх допомогою було легко робити запальні снаряди. Пучки галля з маленьким каменем у середині для ваги, обв'язані вусиками з петлей, каб моцней замахнуться. Ён назапасіў паўтузіна такіх снарадаў, потым запаліў і кінуў першы. Ён не трапіў у цель, і прышэлец паспешліва пачаў адступаць, цягнучы за сабой катапульту. Але ў Карсана было гатова яшчэ некалькі снарадаў, і ён кінуў з іх адзін за адным. Чацвёрты засеў у машыне, і гэтага было дастаткова. Прышэлец дарэмна спрабаваў патушыць полымя, якое распаўзалася, закідваючы яго пяском. Кіпцюрыстыя шчупальцы не маглі захапіць яго па многу. Катапульта згарэла. Прышэлец адкаціўся на бяспечную адлегласць ад агню і зноў засяродзіў сваю ўвагу на Карсане. Знов Карсон отчув хвалю ненависти и млости, але уже слабей. Ти сам пришелец ослабел, ти Карсон уже научился борониться от такого нападу. И он показал пришельцу нос и одогнал его каменем на значную отлеглость. Пришелец откатился до задней стены своей половины и знов почав сбирать голля. Напевно, он збирався зробить еще одну катапульту. Карсон соты раз проверил, ти дзейнічае яшчэ бар'ер, и раптом выявил, что сядзіць для самого бар'ера на пяску, занадто ослабевши, каб устаць. Пораненую ногу тузала все мацней, и смага мучила его еще болей, але все гэта отступало на другі план перед полной знемогой и гарачынёй. «Вось гэта, напэўна, і ёсць пекла», — падумаў ён. «Пекла, ў якое верылі ў старажытнасці». Ён з усяй сілы стараўся не заснуць, хоць і не бачыў у гэтым асаблівага сэнсу. Всё равно ён нічога не можа зрабіць, пакуль бар'ер застаецца непраходным, і прышэлец трымаецца далёка ля задняй сцяны. Але ж павінен быць які-небудзь спосаб. Ён паспрабаваў прыпомніць, што ён чытаў у кнігах по археологии, про тое, як воевали калісті до з'явлення металу и пластиков. Першой зброей был як быццам камень для кидання. Ну, гэта у яго уже было. Адзіным удасканаленнем гэтай зброї была катапульта, накшталт той, якую змайстраваў прышелец. Але Карсон ніколі не зможа такой зрабіць. Кусты маглі даць толькі малюсенькія галінкі, даўжынёй не болей як фут. Ён, вядома, мог бы прыдумаць што-небудзь і з іх, ды на гэта спатрэбілася б некалькі дзён, а ў яго ўжо мала сілы. Некалькі дзён. Але ж прышэлец яе збудаваў. Няўжо прайшло некалькі дзён? Але тут ён успомніў, што ў прышэльца шмат шчупальцаў, і што ён, несумненна, можа працаваць хутчэй. Акрамя таго, катапульта не вырашае зыходу барацьбы. Трэба прыдумаць што-небудзь лепшае. Лук і стрэлы? Не. Ён неяк спрабаваў страляць з лука і ведаў, што ў яго нічога не выйдзе. Нават з сучасным спартыўным сталёвым лукам дакладнага бою. А з прымітыўнага спартыўнага лука, які ён мог бы змайстраваць тут, ён наўрад ці зможа страляць далей, чым кідае камяні, і, напэўна, ўжо не так трапна. Кап'ё? Гэта ён можа зрабіць. Яго будзе нязручна кідаць, але яно можа спатрэбіцца ў рукапашнай, калі справа дойдзе да рукапашнай, і потым гэта дасць яму хоць нейкі занятак, адцягне яго ад вар'яцкіх думак, які ўжо лезуць у галаву. Ён ужо час ад часу мусіў рабіць намаганне, каб успомніць, навошта ён тут, навошта яму трэба забіць прышэльца. На шчасце, ён ляжаў паблізу ад адной з нарыхтаваных кучак камення. Ён перабраў іх, пакуль не знайшоў адзін асколак, які формай нагадваў наканечнік кап'я. Другім маленькім каменем Ён пачаў абчэсваць яго, стараючыся надаць яму такую форму, каб ён, уткнуўшыся ў цела, не мог выйсці назад. Што-небудзь накшталт гарпуна. У гэтым нешта ёсць, падумаў ён. Для гэтай вар'яцкай бойкі гарпун лепей, чым кап'ё. Калі б прабіць ім прышэльца, і калі да гарпуна будзе прывязана вяроўка, ён зможа прыцягнуць прышэльца да бар'ера, і тады, нават калі яго рукі не змогуць пранікнуць на той бок, гэта зробіць каменнае лязо нажа. Дрэвка было цяжэй зрабіць, чым наканечнік, але, раскалоўшы ўздоўж і злучыўшы самыя тоўстыя ствалы чатырох кустоў і абвязаўшы сучляненні тонкімі, але моцнымі вусікамі, ён зрабіў трывалае дрэўца, футы на 4 даўжынёй, да канца яго прывязаў каменны наканечнік. Выйшла нязграбна, але надзейна. Цяпер вяроўка. З тонкіх моцных вусікаў ён сплёў вяроўку футаў на 20 даўжынёй. Вяроўка была лёгкай, здавалася слабой, але ён ведаў, што яна лёгка вытрымае яго вагу. Адзін канец яе ён прывязаў да дрэўца гарпуна, а другі абвязаў вакол правага запясця. Цяпер, кінуўшы гарпун праз бар'ер, ён ва ўсякім разе зможа выцягнуць яго назад, калі прамахнецца. Калі ён зацягнуў апошні вузел і не ведаў, што рабіць далей, ён адчуў, што гарачыня, стома, боль у назе і страшная смага сталі раптам у 100 разоў мацнейшыя. Ён паспрабаваў устаць, каб паглядзець, што робіць прышэлец, і ўбачыў, што не можа падняцца на ногі. З трэцяй спробы ён ухітрыўся ўстаць на карачкі і зноў упаў на пясок. «Трэба паспаць», — падумаў ён, — «калі зараз дойдзе да схваткі, я нічога не змагу зрабіць. Ён мог бы цяпер падысці і забіць мяне, калі б ён ведаў. Трэба крыху адпачыць». Пераадольваючы боль, ён з цяжкасцю папоўз прэч ад бар'ера. Нешта ударылася аб пясок побач з ім і абудзіла яго ад жахлівага, заблытанага сну да яшчэ больш жахлівай рэальнасці. Ён расплюшчыў вочы і зноў убачыў блакітнае міганне над блакітным пяском. Колькі часу ён спаў? Хвіліну? Дзень? Побач упаў яшчэ адзін камень, ужо бліжэй. Яго абсыпала пяском. Ён уперся рукамі, сеў, павернуўся і ўбачыў прышэльца за 20 ярдаў ад сябе ля самага бар'ера. Як толькі Карсон сеў, прышэлец паспешліва пакаціўся прэч і спыніўся ля задняй сцяны. Карсон зразумеў, што заснуў занадта рана, калі быў яшчэ ў межах дасягальнасці для камянёў, кінутых прышэльцам. А той, убачыўшы, што ён ляжыць нерухома, адважыўся падысці да бар'ера і пачаў кідаць у яго камянямі. На шчасце, прышэлец не ведаў, наколькі Карсон аслабеў, інакш бы ён застаўся тут і кідаў камяні. А ці доўга ён спаў? Напэўна, не. Пачуваў сябе зусім гэтак, як і раней. Сілы ў яго не прыбавіліся, смага не памацнела, ніякай розніцы. Можа, прайшло ўсяго некалькі хвілін. Ён зноў папоўз, гэты раз прымушаючы сябе паўсці далей і далей, пакуль бясколерная, непразрыстая сцяна арэны не была ўсяго за метр ад яго. Тады ён зноў заснуў. Калі ён прачнуўся, нічога навокал не змянілася, але на гэты раз ён ведаў, што спаў доўга. Першае, што ён адчуў, была сухасць у запечаным роце, язык распух. Павольна ачуньваючы, ён зразумеў, нешта нядобра. Ён ужо не адчуваў такой стомленасці знямога прайшла, але ён адчуваў вельмі моцны боль. І калі ён паспрабаваў паварухнуцца, ён зразумеў, што крыніца яго нага. Ён падняў галаву і паглядзеў. Нага ніжэй калена страшэнна распухла, і пухліна дайшла да палавіны бедра. Вузькі расліны, якімі ён прывязаў да раны кампрэс з лісця, цяпер глыбоко упіліся ў распухлую нагу. Прасунуць пад іх нож аказалася немагчыма. На шчасце, апошні вузел быў пад косцю галёнкі, дзе упілося не так глыбока. Сабраўшы ўсю сілу, ён развязаў вузел. Зірнуўшы пад павязку, ён убачыў самае горшае, што толькі магло быць. Заражэнне вельмі моцнае, і яно паўзе ў гору. І не маючы лекарстваў, не маючы бінтоў, не маючы нават вады, ён нічога не мог з гэтым зрабіць, хіба што памерці, калі заражэнне ахопіць усё цела, і разам з ім чалавецтва. Калі ён памрэ тут, там у яго свеце памруць усе яго сябры, усе людзі, зямля, яе калоніі на планетах стануць вотчынай чужых усяму зямному прышэльцаў, кашмарных нелюдскіх стварэнняў, якія атрымліваюць задавальненне, разрываючы на часткі жывых яшчарак. Гэтая думка надала яму мужнасці, і ён папоўз уперад, амаль нічога не бачачы ад болю, уперад да бар'ера. Цяпер ужо не на карачках, а паўзком, адштурхоўваючыся нагамі і падцягваючыся на руках. Заставаўся адзін шанс з мільёна, што калі ён дабярэцца да бар'ера, у яго хопіць сілы адзін-адзінюткі раз кінуць свой гарпун і трапіць, калі яшчэ адзін шанс з мільёна, прышылец таксама апынецца каля бар'ера, або калі бар'ер знікне. Яму здалося, што спатрэбіліся гады, каб дапаўзці да бар'ера. Бар'ер быў на месцы, такі самы непраходны, як і тады, калі ён упершыню яго намацаў. А прышэльца ля бар'ера не было. Карсон убачыў яго ў задняй частцы той палавіны арэны. Ён быў заняты пабудовай драўлянай рамы, якая была напалову гатовай копіяй знішчанай Карсонам катапульты. Рухі прышэльца былі павольныя, несумненна, ён таксама аслабеў. Але Карсон падумаў, што наўрад ці прышэльцу спатрэбіцца другая катапульта. Ён падумаў, што памрэ раней, чым то яе скончыць. Калі б завабіць яго да бар'ера, пакуль ён жывы. Карсон замахаў рукой і паспрабаваў крыкнуць, але яго запечаныя губы не маглі вымавіць ні гука. Або каб пранікнуць праз бар'ер, на яго, напэўна, найшло нейкае зацьменне, бо ён выявіў, што ў дарэмнай лютасці стукае кулакамі па бар'еры. Ён прымусіў сябе спыніцца, заплюшчыў вочы, спрабуючы супакоіцца. «Прывітанне!» вымавіў нейкі тоненькі голас. Ён быў падобны на голас. Карсон расплюшчыў вочы і павярнуўся. Гэта сапраўды была яшчарка. «Адыдзі!» — хацеў сказаць Карсон. «Адыдзі! Цябе па праўдзе няма. Калі ты тут, дык ты не можаш гаварыць. Мне зноў мроіцца». Але ён не мог вымавіць ні слова. Яго рот і горла зусім высыхлі. Ён зноў заплюшчыў вочы. «Баліць!» — сказаў голас. «Забі! Баліць! Забі! Ідзі!» Ён зноў расплюшчыў вочы. Дзесяціногая блакітная яшчарка была яшчэ тут. Яна прабегла крыху ўздоўж бар'ера. Вярнулася, зноў прабегла, зноў вярнулася. «Баліць!» — сказала яна. «Забі! Ідзі!» Зноў яна адбегла, зноў вярнулася. Яна відавочна хацела, каб Карсон пайшоў за ёй уздоўж бар'ера. Ён зноў заплюшчыў вочы. Голас не змаўкаў. Усе тыя самыя тры бязглуздыя словы. Кожны раз, як ён расплюшчваў вочы, яна адбегала і вярталася. «Баліць! Забі! Ідзі!» Карсон застагнаў. Праклятае стварэнне не пакіне яго ў спакоі, пакуль ён не рушыць за ім. Ён папоўз следам за яшчаркай, да яго данёсся іншы гук, тонкі віск. Ён рабіўся мацнейшы. На пяску нешта ляжала, вивіваючися і курчачися. Нешта маленькае і блакітнае, падобнае да яшчаркі, і тым часам тут ён зразумеў, што гэта такое. Гэта яшчарка, у якой прышылец адрываў ногі. Гэта было так даўно, але яна была жывая. Яна прытомніла і цяпер з віскам курчылася ў агоніі. «Баліць», — сказала другая яшчарка, — «баліць, забі, забі». Карсон зразумеў. Ён выцягнуў з-за павязкі каменны нож і забіў знявечанае стварэнне. Жывая яшчарка хутка шмыгнула прэч. Карсон павярнуўся да бар'ера. Прыпаўшы да яго рукамі і тварам, ён глядзеў, як у дарэчыні прышэлец майструе катапульту. «Ох, калі б дабрацца туды, — думаў ён, — калі б трапіць на той бок, я б яшчэ мог перамагчы. Здаецца, ён таксама аслабеў. Я мог бы». Зноў на яго насунулась чорная безнадзейнасць. Яго воля адступіла перад болем, ён падумаў, што лепей было б памерці. Ён пазайздросціў яшчарцы, якую толькі што забіў. Яна не будзе болей пакутваць, а яму давядзецца ўжо гадзіны, можа, дні, пакуль ён не памрэ ад заражэння крыві. Калі б можна было самога сябе гэтым ножом. Да ён ведаў, што не зможа гэтага зрабіць, пакуль ён жывы, ёсць хоць адзін шанс з мільёна. Ён з усіх сіл націскаў рукамі на бар'ер, як быццам хацеў адштурхнуць яго ад сябе. Ён заўважыў, якімі тонкімі і касцістымі сталі яго рукі. Напэўна, ён тут ужо доўга, ужо шмат дзён. Колькі ж засталося яму жыць, колькі часу ён яшчэ можа трываць гарачыню, смагу і боль. Некі час ён быў блізкі да істэрыкі, але потым прыйшоў глыбокі спакой, а з ім ашаламляльная думка. Яшчарка, якую ён толькі што забіў, яна перасекла бар'ер, калі была яшчэ жывая. Яна была на баку прышэльца, той абарваў ёй ногі, пагардліва адкінуў сюды, і яна праляцела праз бар'ер. А ён падумаў гэта таму, што яна мёртвая, але яна была жывая. Яна была ўсяго толькі без прытомнасці. Жывая яшчарка не можа перасекчы бар'ер, але калі яна непрытомная, гэта магчыма. Значыць, бар'ер непраходны не для жывой матэрыі, а для матэрыі, якая мысліць. І з гэтай думкай Карсон папоўз уздоўж бар'ера, каб зрабіць апошнюю адчайную стаўку. Надзея была такая мізэрная, што толькі паміраючы можа ухапіцца за яе. Няма сэнсу узважваць шанцы на поспех, таму што калі ён адмовіцца ад гэтай спробы, яны амаль роўныя нулю. Ён дапоўз да кучы пяску, вышынёй футы на 4, якую ён накапаў, спрабуючы, колькі дзён таму назад гэта было, падкапацца пад бар'ер або знайсці ваду. Куча была ля самага бар'ера, адзін яе схіл напалову заходзіў на той бок. Узяўшы камень з суседняй кучы, ён залез на пагорак, мінуў яго вяршыню і ўлёгся, абапёршыся на бар'ер так, што калі б бар'ер раптам знік, ён скаціўся б па схілі на варожую тэрыторыю. Ён праверыў, ці на месцы нож, ці зручна ляжыць у яго левай руцэ гарпун, і ці моцна прывязана да яго запясця вяроўка. Потым ён падняў правай рукой камень, якім зараз ударыць сябе па галаве. Давядзецца паспадзявацца на шанцаванне, удар павінен быць настолькі моцны, каб ён страціў прытомнасць, ды не настолькі, каб гэта было надоўга. Ён адчуваў, што прышэлец сочыць за ім, што той убачыць, як ён скоціцца праз бар'ер, і абавязкова наблізіцца, каб высветліць, у чым справа. Карсон спадзяваўся, што той прыме яго за мёртвага. Ён спадзяваўся, што той прыйшоў да такога самага вываду пра бар'ер, як у свой час і ён. Але прышэлец будзе асцярожны і падыдзе не адразу. Няшмат часу у яго будзе. Ён нанёс удар. ачуняў ён ад болю, ад раптоўнага рэзкага болю ў бядры, непадобнага на тузанне ў галаве і ў назе. Але абдумваючы ўсё перад тым, як аглушыць сябе, ён прадбачыў менавіта гэты боль, нават спадзяваўся на яго і падрыхтаваўся ачуняць, не выдаючы сябе ніякім рухам. Лежачы нерухома, ён ледзь расплюшчыў вочы і ўбачыў, што яго здагадка апраўдалася. Прышэлец набліжаўся. Ён быў футаў за 20, і боль, ад якога Карсон апрытомніў, прычыніў яму кінуты прышэльцам на ўсякі выпадак камень. Ён ляжаў нерухома, прышэлец набліжаўся. За 15 футаў ён спыніўся. Карсон затаіў дыханне. Ён з усяе сілы стараўся, каб у яго галаве не было ні адзінай думкі, інакш тэлепатычныя здольнасці ворага падкажуць яму, што Карсон пры памяці, ды тут на яго мозг з ашаламляльнай сілай абрынуліся прышэльцавы думкі. Ён адчуў дзікі жах ад гэтых зусім чужых, інакшых думак, якія ён адчуваў, але не мог ні зразумець, ні выказаць, бо ні в адной зямной мове не знайшлося б для іх слоў, ні в адной зямной душы уяўленняў. Ён падумаў, што думкі павука ці багамола, ці марсіянскай пясчанай змяі, калі б яны набылі розум, здаліся б у параўнанні з гэтым роднымі і мілымі. Ён цяпер зразумеў, што тая таямнічая істота мела рацыю. Чалавек або прышэлец ва ўсім сусвеце было месца толькі аднаму з іх. Яны былі далей адзін ад аднаго, чым Бог і д'ябал. Паміж імі не магло быць нават раўнавагі. Бліжэй. Карсон чакаў, пакуль ён наблізіцца на некалькі футаў, пакуль ён працягне да яго свае шчупальцы. І тут, забыўшыся пра ўсе свае пакуты і сабраўшы астатнія сілы, ён сеў, занёс гарпун і кінуў яго. Прышэлец з глыбоку ваткнутую яго зброяй пакаціўся прэч. Карсон паспрабаваў устаць, каб кінуцца наўздагон, ды не змог. Ён упаў і папоўз услед за праціўнікам. Вяроўка размоталася і пацягнула Карсона за руку. Яго працягнула яшчэ некалькі футаў, потым нацяжэнне аслабла. Карсон усё рухаўся наперад, падцягваючыся рукамі па вяроўцы. Прышэлец спыніўся, размахваючы шчупальцамі і дарэмна спрабуючы выцягнуць гарпун. Здавалася, ён задрыжаў, а потым, відаць, зразумеўшы, што яму не ўцячы, пакаціўся назад, да Карсона, працягнуўшы да яго кіпцюрыстыя шчупальцы. Карсон сустрэў яго з ножом у руцэ, ён наносіў удар за ударам, а гэтыя жахлівыя кіпцюры рвалі яго скуру і мяса, і раптам прышэлец застыў нерухома. Зазваніў званок. Карсон расплюшчыў вочы, але не адразу сцяміў, дзе ён і што з ім. Ён быў прышпілены да сядзення свайго касмалёта, і на экране перад ім не было нічога, акрамя касмічнай пустаты, ніякага праціўніка, ніякай неймавернай планеты. Званок выкліку працягваў звінець. Нехта хацеў, каб ён адказаў. Чыста рэфлекторным рухам Карсон працягнуў руку і перакінуў тумблер. На экране з'явіўся твар Брандера, капітана судна базы «Магеллан». Ён быў бледны, а вочы ў яго узрушана зялі. «Карсон, я Магеллан!» — гаркнуў ён. «Адбой! Усё кончылася! Мы перамаглі!» Экран патух. Брандер выклікаў астатніх патрульных. Паволі Карсон вывеў свой карабель на зваротны курс, паволі не верачы сваім вачам і вушам, ён адшпіліўся ад крэсла і пайшоў да крана напіцца. Чамусь ён адчуваў страшную смагу. Ён выпіў 6 шклянак. Потым ён прыхінуўся да сцяны, збіраючыся з думкамі. Ці было ўсё гэта на самой справе? Ён цэлы і здаровы. Смага была хутчэй уяўнай, чым сапраўднай. Горло яго зусім не перасохла. Нага! Ён задраў штаніну і паглядзеў на лытку. Там быў доўгі белы шрам, але ён даўно загоіўся. Раней ніякага шрама тут не было. Ён распіліў маланку на куртцы і ўбачыў, што яго грудзі і жывот пасечаны малюсенькімі, амаль незаўважнымі і таксама зусім загойнымі шрамамі. Это было на самой справе. Аўтапілот ужо уводзіў яго касмалёт у трум базы, захваты паклалі яго на месца і праз імгненне зумер паведаміў, што шлюз запоўнены паветрам. Карсон адчыніў люк і выйшаў вонкі праз падвойныя дзверы шлюза. Ён накіраваўся проста ў кабінет Брандера, увайшоў і аддаў чэсць. Брандер выглядаў крыху ашалелым. «Прывітанне, Карсон», — сказаў ён. «Ты такое прапусціў! Вось гэта была карціна!» «Што здарылася, сэр?» «Добра не ведаю. Мы далі адзін залп, і ўвесь іх флот рассыпаўся на пыл». Штосьці такое імгненна перакінулася з карабля на карабель, нават на тыя, якім мы не цэліліся, якія былі за межамі нашага агню. Увесь флот быў знішчаны на нашых вачах, а ў нас ніводнай драпіны. Мы нават не можам прыпісаць сабе гэты гонар. Напэўна, у іх металі была нейкая нестабільная састаўная частка, і наш прыстрэлачны стрэл выклікаў рэакцыю. Ух, што было! А шкада, шкада, што ўсё абышлося без цябе. Карсону ўдалося усміхнуцца. Гэта было вартае жалю падабенства усмешкі. Толькі праз шмат дзён ён перажыве ўсё, што адбылося, але капітан не глядзеў на яго і нічога не заўважыў. «Так, сэр», — сказаў ён, — «здаровы сэнс, а не сціпласць». Падказаў яму, што ён навек праславіцца, як самы апошні лгун ва ўсім космасе, калі прагаворыцца хоць слова. «Так, сэр, шкада, што ўсё абышлося без мяне».